Ekspert. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 8 grudnia. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Są nowe zasady epidemiczne w związku z pandemią. 20 grudnia uczniowie na 3 tygodnie przejdą na naukę zdalną. Na finiszu jest rządowy projekt zmiany przepisów, który pozwoli pracodawcom sprawdzić, czy pracownicy są zaszczepieni. Olaf Scholz zostanie dziś kanclerzem Niemiec. W niedzielę ma przylecieć do Warszawy. Zaostrzone zasady epidemiczne przedstawił resort zdrowia. Od 15 grudnia limity miejsc w miejscach użyteczności publicznej zostaną zmniejszone z 50 do 30%. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i sale taneczne, a w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Zostaną też wprowadzone obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID. Od 1 marca dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych obowiązkowe będą szczepienia. Nauka zdalna potrwa od 20 grudnia do 9 stycznia. Kończą się prace nad projektem ustawy umożliwiającym pracodawcom kontrolę zdrowia epidemicznego pracowników. Propozycja resortu zdrowia i klubu Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że przełożony będzie mógł zażądać okazania wyniku testu na koronawirusa. Przepisy mają także umożliwić weryfikację szczepienia. Prace nad ustawą zapowiadaną początkowo przez posłów PiS są już na finiszu, zapewniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, wobec pierwotnego projektu wprowadzono pewną modyfikację. Dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy i testy w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo. A wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówili, że przepisy obejmą też możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych. Ich posiadanie będzie konieczne w przypadku przekroczenia limitu obłożenia w lokalach i miejscach użyteczności publicznej. Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, a prace naprawdę są zaawansowane, będą miały taką możliwość. A w rozporządzeniu będzie doprecyzowane stosowanie obecnie przed wejściem w życie ustawy regulacje dotyczące certyfikatów covidowych. Projekt w tej sprawie ma zostać złożony w Sejmie przez grupę posłów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wczorajsza rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji Joe Bidena i Władimira Putina nie przyniosła rozstrzygnięć dotyczących Ukrainy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Zwrócił jednak uwagę, że prezydent Biden nie zgodził się na rosyjskie żądanie udzielenia gwarancji, że Ukraina nie wstąpi do NATO. Widzieliśmy wcześniej i dobrze się stało, że zostało to potwierdzone w sposób już publiczny przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że przynajmniej nie będzie żadnego gestu, żadnego aktu gwarantującego Rosji to, że Ukraina nie będzie kiedyś członkiem NATO, bo o tym decydują sami sojusznicy i kraj zainteresowany. Minister Soloch podkreślił, że w rozmowie poruszono sprawę sankcji, jakie mogłyby zostać nałożone na Rosję, gdyby ta zaatakowała Ukrainę. Amerykański prezydent przekazał też, że jego kraj jest przygotowany na zwiększenie obecności Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. Zwłoki mężczyzny, przy których był plecak i nigeryjski paszport, odnaleziono w rejonie Olchówki w gminie Narewka. Ciało znaleźli żołnierze około 9 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna zarejestrowała minionej doby ponad 110 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granice. Wspierały ich służby białoruskie. Podczas przedpołudniowego posiedzenia Bundestagu Olaf Scholz zostanie wybrany na kanclerza Niemiec. Tym samym domyka się etap 16-letnich rządów Angeli Merkel, która przechodzi na polityczną emeryturę. Wybór Olafa Scholza na kanclerza wymaga zgody większości członków Bundestagu. Partie koalicyjne SPD, FDP i Zieloni mają w swoich ławach 416 posłów. To oznacza, że desygnowany szef rządu federalnego mógłby sobie nawet pozwolić na 47 partyjnych głosów sprzeciwu. Po ogłoszeniu wyniku głosowania Olaf Scholz i jego ministrowie przyjmą w zamku Bellevue akt mianowania z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Następnie nowy rząd zostanie zaprzysiężony w parlamencie. To jednak jeszcze nie koniec. Po akcie zaprzysiężenia Olaf Scholz spotka się z Angelą Merkel. W kancelarii federalnej jego poprzedniczka przekaże mu oficjalnie władzę. Polityk SPD poinformował, że swoją pierwszą wizytę zagraniczną w roli kanclerza złoży w Paryżu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W tym tygodniu nowy kanclerz odwiedzi także Brukselę, a w niedzielę Warszawę. Premierowy pokaz filmu Babylon, raport o stanie wojennym, odbył się wieczorem w Warszawie. To najnowszy obraz Marka Bukowskiego, nakręcony na podstawie książki Marka Nowakowskiego. Fabułę stanowią wydarzenia z maja 1982 roku, gdy na ulicach Warszawy. Milicja i ZOMO brutalnie spacyfikowały największą od dnia wprowadzenia stanu wojennego demonstrację. Obecna na premierze Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych mówiła, że stan wojenny to wciąż w Polsce nieprzerobiony temat. A także nieprzerobiona konsekwencja tego, że po stanie wojennym, po upadku komunizmu w świecie kultury, w świecie takiej debaty publicznej nie było rzetelnego rozliczenia się z tym czasem. Rozliczenia się ze zdradą, z kłamstwem, z podłością. 12 grudnia film pokaże Telewizja Polska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami duże, głównie na południowym wschodzie. Miejscami w centrum i na południowym wschodzie właśnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum do zera na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km na godzinę może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. 43 lata temu swoją premierę miał film Stanisława Barei. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Co tu się dzieje w imię ojca i syna? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Zmiany. Odnośnie cytatu z Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Otóż w liceum z kolegami byliśmy takimi fanami tego filmu, że mieliśmy nawet na kasety magnetofonowe nagrane całą listę dialogową tego filmu. Taki chyba najlepszy cytat to: stoi dwóch panów i kierowcy się ścigają z iłami, z piachem z budowy. Jeden mówi do drugiego: trzeba przyznać, panie kolego, że robota idzie z gazem. Na co ten drugi odpowiada: tak, dobrze idzie robota, dobrze. Ja opowiadamy sobie, proszę państwa, my jako ludzie, jako społeczeństwo, cytaty z kultowych filmów. To jedna z naszych cech, a drugą to wspominaliśmy, narzekanie. Polacy wiecznie narzekają. No ja mam swoją teorię, że to jest taki mechanizm obronny przeciwko innej złej cesze, którą posiadamy, czyli bezinteresownej zawiści. Po prostu ludzie wiedzą, że jak będą zbyt szczęśliwi, to już jakiś szczęście sąsiad usłużnie go załatwi. A jak narzekam, to znaczy jestem jak wszyscy i jest okej. No taki kraj, nic się nie poradzi. No bardzo ciekawa teoria, proszę państwa. No chyba, że ktoś ma inną. 2-2 i 7 trójek, trzecia odsłona naszego porannego spotkania. Zapraszamy do 8.45. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million. Rocznica premiery Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? I chociaż film od początku bawił publiczność, chyba nikt nie spodziewał się wtedy, że zapisze się na stałe w historii polskiego kina oraz przyniesie jego twórcy, podobnie jak zrealizowany później Miś, status reżysera kultowego. Więcej o filmie, który wspominamy dziś w Trójce, Ryszard Jaźwiński. Myślę, że nie będzie przesady w stwierdzeniu, że Polacy kochają filmy Stanisława Barei i wracają do nich chętnie, wielokrotnie, do dziś, tak wiele już lat od ich realizacji. Jeśli znamy je nawet na pamięć, to przecież w niczym nie przeszkadza. W końcu pewne sceny czy niezapomniane dialogi weszły do języka potocznego albo stały się też żartobliwym punktem odniesienia czy komentarzem do rozmaitych sytuacji, tych społecznych lub choćby tylko towarzyskich. Tak jest też na pewno z filmem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, tym bardziej, że to komedia ze szczytowego okresu kariery reżyserskiej Stanisława Barei. Odwołajmy się jednak do wspomnień tych, którzy pamiętają premierę filmu. Do tych osób należy publicysta filmowy Andrzej Bukowiecki. Ja jestem z tego pokolenia, które rzeczywiście widziało ten film po raz pierwszy, wtedy kiedy on pod koniec lat 70., bo nie z 1978 roku, wszedł na polskie ekrany też nie tak bardzo szeroko, jakby sobie tego pewnie twórcy sobie życzyli. Wtedy jeszcze byłem studentem filmoznawstwa, kulturoznawstwa. Poszedłem do takiego PRL-owskiego kina, żeby ten film zobaczyć. No, był śmieszny. Dzisiaj można powiedzieć, że to są filmy w pewien sposób odlotowe i oparte na absurdzie. Natomiast no, pewnie jednak lepiej się ten film komunikował z ówczesną publicznością na bieżąco. To bez wątpienia, bo odnosił się bezpośrednio do znanych wszystkim absurdalnych realiów PRL-u. Dziś pozostaje niemal dokumentalnym zapisem pewnej rzeczywistości i niekończącym się zbiorem żartów, które nawet w oderwaniu od ówczesnych kontekstów wciąż dla współczesnych odbiorców są zabawne. Nie bez powodu o Stanisławie Barei mówi się, że stworzył komediowy wariant dla obowiązującego wtedy w Polsce całkiem poważnego tak zwanego kina moralnego niepokoju. Nie wszystkich jednak śmieszyły wtedy te dowcipy, a raczej znakomicie przeniesione na ekran obserwacje z życia. Na pewno nie podobały się ówczesnym władzom i kontrolującej twórców cenzurze. Jeśli chodzi o co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, to tych ingerencji cenzury było kilkanaście. Kilka scen w ogóle usunięto, łącznie około 10 minut filmu, ale to jest bardzo dużo. Kilka scen skrócono, inne przemontowano. No i to miało swoje i złe, ale i paradoksalnie dobre skutki. No złe takie, że tutaj się opieram nie tylko na swoich spostrzeżeniach, ale na książce sprzed paru lat Macieja Redlewicza, Stanisław Bareja, król krzywego zwierciadła, który zanalizował całą jego twórczość i właśnie wykazał na konkretnych kilku dosłownie przykładach z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, że pojawiają się takie momenty, nie przypiął, nie przyłatał, jak to się mówi. Są jakieś urwane sekwencje, nieskończone sceny? Tak, urwane sekwencje, pojawia się jakaś scena, która w kontekście tej sekwencji, jakieś ujęcie jest po prostu niezrozumiałe, że widzowie się mogą zastanawiać, skąd to się wzięło. Myślę, że ówczesny widzom, zwłaszcza którzy byli nastawieni i wiedzieli już, kto to jest Bareja, czego się można tutaj spodziewać, że na pewno jakieś satyry. To im nie przeszkadzało specjalnie. Natomiast pozytywny skutek jest taki, który też jest dzisiaj bardziej zauważalny niż wtedy, kiedy myśmy oglądali ten film, mając tę rzeczywistość wokoło, byliśmy już jakoś do niej tam przyzwyczajeni i nie zauważaliśmy pewnej rzeczy tak, jak to się widzi dzisiaj po odejściu tej rzeczywistości w przeszłość historyczną. A parafrazując słowa Andrzeja Bukowieckiego, można stwierdzić, że z powodu tych cenzuralnych cięć sypało się trochę w filmie, ale jeszcze bardziej sypał się już obowiązujący wtedy system polityczny i gospodarczy. Cenzura zakwestionowała nawet plakat filmu. Pojawiająca się na nim świnia, ta, która w ostatniej scenie wypowiada tytuł filmu, budziła zbyt dosłowne skojarzenia dotyczące oceny moralnej prezentowanych w komedii przedstawicieli różnych szczebli władzy, czyli tak zwanej nomenklatury. Druga połowa lat 70. przyniosła nowe tony w twórczości Stanisława Barei. Po wielu prostych, czy czasem wręcz banalnych komediach i kryminałach przyszedł czas na coraz bardziej zjadliwą satyrę. Ironiczne początkowo określenie bareizm z biegiem lat zmieniało swoje znaczenie. To był termin pejoratywny. Przeczytałem ten termin w roku 1969. Już wtedy? Tak. I to się niestety tak przyjęło właśnie w odniesieniu do Barei, w zabarwieniu wtedy takim pejoratywnym. Początki filmowe Barei to były komedie muzyczne. Wtedy kino Barei było symbolem, no takiej, jakbyśmy dziś powiedzieli, żenady, pojawienie się tych filmów takich jak Trochę niedoceniony, Poszukiwany, Poszukiwana, czy właśnie szczególnie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i Miś, pokazały zupełnie innego Bareję i spowodowały, że termin bareizm, jeżeli go cały czas traktować pejoratywnie, się całkowicie zdezaktualizował. Po latach ten termin znaczy już jednak coś zupełnie innego, bo określa pewne cechy twórczości i to powiedziałbym te cechy, które teraz bardzo doceniamy, bardzo lubimy. No właśnie, oczywiście, czyli właśnie to wyostrzone spojrzenie satyryczne, zmysł obserwacji, zabawne, dowcipne dialogi, świetni aktorzy. Dzisiaj rzeczywiście trudno byłoby sobie wyobrazić szanującego się krytyka filmowego, który by tych cech późnego kina Barei nie doceniał, które dzisiaj umieszczamy pod hasłem bareizm, już nie mającym tego negatywnego zabarwienia, a zabarwienie po prostu opisujące właśnie te wspomniane przez nas obu cechy charakteru kina Barei. Z filmoznawcą Andrzejem Bukowieckim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a do wspomnień związanych z filmem Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, będziemy dziś wracać w Trójce wielokrotnie. Zawód czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Oliwa na wierzch. zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Już są! Mamy je! Dwie raty gratis! Teraz przy kredycie 30 rat 0%. Dwie raty płacimy za Ciebie. Ciesz się zakupami z dwoma ratami gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Promocja obowiązuje do końca grudnia bieżącego roku. Szczegóły w regulaminie i na mediamarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel, teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12, teraz za jedyne 590 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas wyruszyć na drogi. Radio Nawigator. Naszym przewodnikiem jest Maciej Oswald. Z tym ruszeniem bym nie przesadzał, bo na przykład w Warszawie można utknąć, jadąc z Marymontu w kierunku Centrum Nauki Kopernik. Łapiemy prawie godzinę opóźnienia, bo Wisłostrada stoi, nie jedzie. Staniemy też w Warszawie na ekspresowej 8 od Żerania do Marymontu w kierunku Poznania. Korkuje się także 7 na wysokości Centrum Handlowego Blue City. To już raczej poranny standard. Tak samo, Aleja Prymasa Tysiąclecia. Tutaj też możemy utknąć. Tak wygląda Warszawa o poranku. W Katowicach wcale nie jest lepiej. Tam 86 zakorkowana. Między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami Kościelnymi ekspresowa 1 to też jeden wielki korek. Uwaga kierowcy we Wrocławiu. Tutaj też mamy sporo spowolnień, zwłaszcza na drodze 94 od Areny Wrocław, a także na Krzykach na drodze 94. Ostrzegamy też jadących w Pomorskiem drogą krajową 55 przez Gościszewo. Tam osobówka wypadła z drogi i wylądowała w rowie. Jest ruch na zmianę jednym pasem na 31 kilometrze drogi krajowej 55. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Wracając jeszcze do korków, spore spowolnienia mamy na obwodnicy Trójmiasta. Oprócz tego w Szczecinie ostrzegamy zjeżdżających z autostrady A6 na węźle Kijewo, że tutaj też trzeba się uzbroić w cierpliwość. Tymczasem to wszystko. My czekamy na relacje od Państwa z trasy w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, dostępnej na Android i iOS. Radio Nawigator Trójki. W Trójce teraz skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankaty. Projektami ustaw z tarczy antyinflacyjnej zajmą się dziś posłowie. Chodzi m.in. o zmiany stawek VAT na prąd i gaz. Odbędzie się też pierwsze czytanie poselskiego projektu o funduszu kompensacyjnym szczepień ochronnych. Umożliwi on zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego w razie wystąpienia niepożądanych odczynów. Wczoraj poznaliśmy nowe zasady epidemiczne. Od 15 grudnia limity miejsc w miejscach użyteczności publicznej zostaną zmniejszone z 50 do 30%. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i sale taneczne. Nauka zdalna potrwa od 20 grudnia do 9 stycznia, a od 1 marca dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych obowiązkowe będą szczepienia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zagroziła zaostrzeniem sankcji, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę. Na razie jest zgoda wśród unijnych krajów co do przedłużenia do końca lipca restrykcji gospodarczych nałożonych za agresję na Ukrainę w 2014 roku i aneksję Krymu. Wczoraj podczas dwugodzinnego dwugodzinnej rozmowy Joe Biden ostrzegł Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę. Mówił także o sankcjach i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polskie szczypiorniczki awansowały do drugiej rundy Mistrzostw Świata. Po dwóch porażkach w grupie z Serbią i Rosją wczoraj pokonały Kamerun 33-19, mówi Kinga Achruk. Ja się cieszę i myślę, że każda z nas powinna mieć tym świadomość, że mamy wielki potencjał jako zespół i mam nadzieję, że my się rozkręcamy i to wszystko właśnie i to doświadczenie nawet z tej pierwszej rundy przeniesiemy na drugą. A druga runda oznacza również rywalizację grupową. Ze rywalki mamy teraz Francję, Czarnogórę i Słowenię. Gramy o ćwierćfinał. Kibice piłki nożnej zacierają ręce, bo dziś widowisko nie lada. Barcelona zagra z Bayernem Monachium. To oczywiście mecz z kontekstem pewnych porachunków między Robertem Lewandowskim a Lionelem Messim. Z tym, że to raczej wydumane oczekiwania kibiców po drugim miejscu lewego w rankingu France Football. Po pierwsze, złotą piłkę po raz siódmy już zdobył Argentyńczyk. Po drugie, Messi już strzela dla PSG. Po trzecie, wczoraj zdobył dwie bramki, kolejne dwie dodał Mbappé i PSG pokonało klub Brisz 4-2. Ciekawe, jaka będzie odpowiedź Lewandowskiego dzisiaj. RB Lipsk utarł nosa Manchesterowi City 2-1. Liverpool ograł AC Milan również 2-1. W pozostałych meczach BVB Besiktasz 5-0. Atletico Madryt 3, FC Porto 1. Ajax pokonał Sporting 4-2. Real Madryt 2-0. Ograł Inter Mediolan i na koniec Szachtar Donieck podzielił się punktami z Szeriffem Tiraspol. W Kijowie było 1-1. Półtora punktu brakuje Magnusowi Carlsenowi do obrony tytułu szachowego mistrza świata. Wczoraj, grając czarnymi bierkami, po 39 posunięciach wygrał kolejną partię z Rosjaninem Janem Niepomniaściem. Norwek prowadzi 6-3. Jeśli mecz nie zostanie rozstrzygnięty do 14 grudnia, wówczas dogrywka nastąpi w szachach błyskawicznych. W dzień po Sylwestrze, czyli w imieniny Mieczysława, Polska zagra z Grecją w grupowej fazie ATP Cup. Zatem możemy się spodziewać, że Hubert Hurkacz rozpocznie rok od pojedynku ze Stefanosem Tsitsipasem. Grupa, jaką mamy w ATP Cup i losowanie, jakie było, na pewno, powiedzmy, daje nam szansę wygrywania meczów. Może nie mamy tych najmocniejszych drużyn na początek, także będzie ciekawie. Będziemy walczyli wraz z reprezentacją i damy z siebie wszystko. No jak zwykle, Hubert Hurkacz daje z siebie wszystko. 3 stycznia zagramy z Gruzją, 5 z Argentyną. Ogłoszono listy startowe Australian Open. To oczywiście pierwszy wielki szlem sezonu tenisowego. Wśród wielkich nieobecnych Serena Williams, Roger Federer czy Stan Wawrinka. Ta lista może naturalnie się zmienić. Figuruje na niej nazwisko, co ciekawe, Nowaka Dżokowicza. A na ten temat pojawiło się wiele kontrowersji. Dyskusja trwała. Chodzi oczywiście o pretensjonalne podejście Serba do antykowidowych szczepień, a udział w Australian Open mogą wziąć tylko zaszczepieni zawodnicy. Więcej sportu już po południową porą o 15.30. Mikrofon przejmie pierwsza rakieta Trójki, Krzysztof Łoniewski. Muszę przeczytać prognozę. Dzisiaj w całym kraju więcej rozpogodzeń, trochę więcej chmur, zwłaszcza na południowym wschodzie, miejscami w centrum i na Podkarpaciu opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie do zera na południu oraz na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Znakomite są te określenia. Pierwsza rakieta. Krzysztof Łoniewski. W życiu bym tak nie pomyślał. No naprawdę dobrze gra w tenisa. Ty już masz plan na Mieczysława, co będziesz robił pierwszego? No będę na nartach, mam nadzieję. A. Albo na sankach. O, to ambitnie. Wszystko może być Mieczysława. Nie. Wielki ból głowy. Nie. Ja sylwestruję z dziećmi, to inaczej. A. Proszę Państwa, 25 minut do godziny 9. Ja w zasadzie nie powinienem mówić, ale mówię, ale teraz już postawię kropkę. Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Dziś dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj. Państwo, proszę nie robić zamętu, bo tutaj dziwne głosy w głowie słyszę, ale to, proszę Państwa, nie moja wyobraźnia, a jedynie wydawca Beaty Michniewicz, Paweł Turski, który już jest na stanowisku. Także Beata Michniewicz się pojawiła w naszym studiu. Beata, czy ty jesteś osobą narzekającą? Chyba raczej nie. Chociaż... Bardzo narzekam. Bardzo? Na co? Bardzo. Na Pawła na przykład. Ale na przykład dzisiaj była taka sytuacja, że był lekki bałagan w studiu. Ja wiedziałem, że ty tego nie lubisz i posprzątałem. Została tylko szklanka z wodą. I pomyślałem sobie, że użyjemy tej wody do podlania rośliny, ale nie ma w studiu rośliny. Ale ja nie widzę tu żadnej wody. No. A tam jest ta woda. Ta woda to w ogóle jest woda. Ona ma żywe kultury bakterii. Ona jest sprzed wielu dni. Kto zostawił wodę w studiu? To jest pytanie do naszych kolegów z redakcji. Proszę Państwa, tym pytaniem w zasadzie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Beata Michniewicz za chwilę. Kto będzie twoim gościem? Paweł Kukiz. Zapowiada się ciekawa rozmowa. Będę słuchał na pewno. Proszę Państwa, my się słyszymy dopiero w niedzielę w Bed and Breakfast, a później chyba w poniedziałek. Ale to się okaże. Michał Jakubik, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Paweł Kukiz, koło Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, jest tak ponuro, że może jednak by pan coś zaintonował. Bardzo proszę. Nie. Twarde nie. Wiem, czy pan jest, ja nie chcę zaintonować, bo jeszcze będzie, może się zrobić jeszcze bardziej ponuro, więc może... Aha, nie, bo to chyba smutna pieśń. No nie wiem, czy smutna, no ale... No dobrze, jeszcze, ale jak pan myśli o Łukaszu Mejzie, to by pan coś zaintonował smutnego, wesołego? To jest pytanie o to, czy pan wie, jaki będzie los Łukasza Mejzy, bo pan, jak zrozumiałam, jest zainteresowany nawet, można powiedzieć, osobiście. Panie redaktor, no przede wszystkim musimy, ja jestem zainteresowany przede wszystkim tą takim naprawdę rzetelnym wyjaśnieniem tej sprawy pana Łukasza Mejzy. Ja mam różne doświadczenia też z mediami, wiem, że one potrafią różne rzeczy nie do końca zgodne z prawdą pisać, natomiast z drugiej strony też nie wydaje mi się, żeby dziennikarz, który tę sytuację opisywał, bo jest to ekstremalna sytuacja, żeby no... całkowicie zmanipulował swój artykuł. No nie chce mi się też to wierzyć, natomiast oczekuję po prostu na takie rzetelne wyjaśnienia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, co jest z panem, jaka jest sytuacja pana Mejzy. Opowiem szczerze, byłoby mi bardzo ciężko współpracować w jakiejkolwiek formie z rządem, w którym zasiadałby człowiek, co do którego spełniłyby się, czy jakby te zarzuty, które zostały postawione, byłyby prawdziwe. No i więc nie wiem, no na razie nie, powiedzmy, że jeszcze to posiedzenie jakoś wytrzymam, ale z kolejnym już będzie problem. Oczywiście może się czyli zdarzyć. Czyli na razie tak, pan też... daje kredyt zaufania, nie wiem, Prawu i Sprawiedliwości, czy Łukaszowi Mejzie? Nie, no nie daje, wie pani, no jaki kredyt zaufania? No nie kredyt zaufania, tylko na razie no on twierdzi, że działał w dobrej wierze. Nie, pani redaktor. No każdego człowieka, dopóki nie zostanie osądzony, należy traktować jak niewinnego z całą pewnością. Natomiast zarzuty są tak ciężkie, bo powiem pani redaktor wprost, gdybym ja był na miejscu pana Łukasza Mejzy i gdyby mnie dotyczyły te zarzuty i nawet gdyby się okazało, że one są w 100% nieprawdziwe, to do czasu wyjaśnienia sprawy zrzekłbym się sprawowania stanowiska w rządzie. To z całą pewnością. I takie z kolei trzymanie się kurczowo tego stanowiska przez pana Mejzę, no niestety, ale mnie naprowadza na ten trop, że jednak dziennikarz nie do końca wszystko wymyślił, bo odnosi się wrażenie, że traktuje to ministerstwo jako parasol ochronny. No, człowiek czysty po prostu podałby się do dymisji do czasu wyjaśnienia sprawy i tyle. Pan rozmawiał o tej sprawie z prezesem, premierem Jarosławem Kaczyńskim, tak? I co pan powiedział? No powiedziałem, prosiłem, żeby nie traktował tego wątku rozmowy, bo to była rozmowa przede wszystkim o ustawach, natomiast był też wątek pana Mejzy. Powiedziałem, żeby tego wątku nie traktował w kategoriach politycznych, że ja tutaj nie przyszedłem ani szantażować, ani tutaj czegoś, tylko po prostu poinformować w kategoriach etycznych, moralnych, że miałbym bardzo poważny problem ze współpracą z rządem, w którym zasiada człowiek, co do którego zakładam, na przykład spełniłyby się tego typu, czy przynajmniej część z tych zarzutów byłaby okazałaby się prawdziwa. No dobrze, ale to jest jednak kategoria polityczna, dlatego że pan zdaje się, nawet jeśli pan tego nie powiedział wprost, to chodzi o to, że jest albo jeden głos nie do końca czystego Łukasza Mejzy, albo trzy głosy polityków koła Kukiz 15. Wprost tak nie powiedziałem, pani redaktor, panu prezesowi, natomiast powiedziałem, że miałbym z tym problem. Natomiast naprawdę nie należy tego w kategoriach politycznych traktować, ponieważ proszę mi wierzyć, nawet gdybym dostał, załóżmy hipotetycznie, gdybym wiedział, że pan Mejza rzeczywiście jest w te sprawy w jakiś sposób umoczony i rzeczywiście część 10% tych doniesień okazałoby się prawdą, to niech mi pani wierzy, że nawet takie rzeczy jak sędziowie pokoju, czy nie, referenda i tak dalej, rzeczy, które są dla mnie no, prawie że święte, w sensie walki politycznej, no po prostu zapomniałbym o tym, nie głosowałbym z rządem, który takiego człowieka trzyma u siebie. Nawet sędziów pokoju by pan odpuścił. No to rzeczywiście poważna sprawa. Nie, pani, no, wie pani, tak, no po prostu to są, nie, no są, pani redaktor, no są pewne granice. granicę. Wie pani, ja się i tak godzę z nepotyzmem, z sitwami, z tym wszystkim, co jest tożsame temu ustrojowi od 89 roku. To samo robiła Platforma, to samo robili SLD-owcy, to samo robili PiS-owcy. Sekundę. No godzę się, no bo nie mam wyjścia, co ja z trzema posłami zrobię jeszcze na dodatek. Bez pieniędzy, bez niczego, bez żadnych możliwości. Godzę się, znaczy nie godzę się w sensie moralnym, w sensie etycznym, tylko godzę się z tylko sytuacją. Tylko przymyka pan oko, bo są ważniejsze sprawy, bo tak? Chcę wprowadzić, bo inaczej nie wprowadzę ustaw, które ten proceder ukrócą w jakiś sposób. Ustawy antykorupcyjnej, która została już wprowadzona i podpisana przez pana prezydenta, ustawy antysitwowej, no muszę się pogodzić. To, co wyprawia też i PiS w spółkach Skarbu Państwa, to jest dokładnie to samo wyprawiały pozostałe partie, takie jak Platforma, jak PSL. Różnice między nimi to jest, mieszczą się w granicach błędu statystycznego, natomiast dopiero Prawo i Sprawiedliwość wprowadza te reformy. Platforma te pod przymusem, bo pod przymusem, ale wprowadza. Ja takie propozycje składałem również tamtej stronie. Sędziów pokoju, jednomandatowych okręgów wyborczych. A jest pan pewien, że ta ustawa będzie uchwalona? Się, i nie spotkało to się z żadnym zainteresowaniem. Więc idę tam, gdzie ten partner jest w stanie i nie interesują mnie powody, czy z sympatii, czy z przekonania, czy pod przymusem, ale wprowadza te ustawy, które dają nadzieję na naprawienie państwa w zakresie korupcji, czy antykorupcji właściwie, sitw i tym podobnych wad ustrojowych. Panie pośle, a czy jest pan pewien, że ta sprawa ustawy o sędziach pokoju zostanie doprowadzona do końca? Dlatego, że Zbigniew Ziobro miał swój projekt w marcu tego roku. A w tej chwili ja nie wiem, czy to jest projekt ciągle aktualny, ponieważ przedstawia swój sposób na reformę sądów i tam nic na ten temat nie ma. Czy to wszystko będzie jakoś powiązane z tym pana projektem? Ja nie rozmawiałem o tym projekcie z panem Zbigniewem Ziobro. Nikt mnie na takie też rozmowy nie w tej kwestii ani nie zapraszał, ani ja też szczególnie nie ubiegałem się o takie zaproszenie. My mamy swój projekt sędziów pokoju. Dla mnie są podstawowe, kluczowe założenia. To jest wybór bezpośredni tego sędziego przez obywateli. No i zakres spraw, którymi się zajmuję. Reszta jest naprawdę do dyskusji. Przede wszystkim wybór bezpośredni przez obywateli takiego sędziego do rozstrzygania najprostszych spraw. A to jak długo będzie kadencja, jak to będzie wyglądało, w jakim budynku będzie sądził, to są sprawy drugoplanowe, które należy przedyskutować. I tu jesteśmy bardzo otwarci na różne poprawki. Na przykład w tym projekcie PSL-u, który tak naprawdę jest oparty oczywiście na białej księdze, którą przygotował Kukiz 15. I świetnie. Są ciekawe propozycje, które nie uwzględniono w projekcie prezydenta. Więc chętnie te propozycje się przedyskutują. Natomiast nie ma, sędziowie pokoju nie mają nic wspólnego, bo wcześniej mówiłem o antykorupcji, o sitwach. Sędziowie pokoju ułatwiają życie obywatelom i w sposób prawdziwy reformują sądownictwa, oddając je pod kontrolę obywatelską, a nie pod kontrolę sitw sądowniczych albo partii politycznych, bo w tym kierunku niestety też idzie ta reforma dzisiejsza przy tych dużych sądach. Panie Boże, skoro tyle mówimy o sądach, to zapytam, co z pozwami, które pan zapowiadał, między innymi przeciwko dziennikarzom i politykom? Czy one są przygotowane, czy już panu może złość przeszła? Tak, oczywiście. Tam przeciwko pani Burzyńskiej, panu Stankiewiczowi, przeciwko panu Sikorskiemu. Tak, to są, już mam kancelarię adwokacką. Wczoraj dosłałem nowy, że tak powiem, materiały, ponieważ ukazało się kolejna manipulacja w wydaniu Press.pl, który stwierdził, że Kukiz prowadzi jakieś rozmowy zakulisowe po to, by, no może bezpośrednio takie napisali, ale sugerowali, że prowadzimy rozmowy na intencji obsadzenia, Piotra Apla na stanowisku prezesa Polskiego Radia. To jest bzdurą, bo ja żadnych rozmów, ja wielokrotnie komunikowałem, nie chcę stanowisk, nie chcę żadnych synekur, chcę tylko i wyłącznie ustaw. Panie Boże, ale polityk powinien mieć... Sekundę. Grubą skórę. Dopłacam do polityki z własnych pieniędzy, nie biorę subwencji i nie pozwolę na to, żeby złodzieje krzyczeli, za co się sprzedałeś, bo za co się, za nic się, nie pozwolę na to, żeby sądzono mnie, żeby sądzili mnie po sobie, ci, którzy krzyczeli w tym Sejmie, za co się sprzedałeś, bo a za oni też będą, sprzedałem. Panie... Natomiast media sugerują takie rozmowy, sugerują jakieś handle i tak dalej, i tak dalej. Ale przeciwko tym którzy krzyczeli, za co się sprzedałeś, też tak, będzie są pan... pozwy. Też? To zależy, no wie pan... No czyli na razie ta trójka tym... mi wystarczy w zupełności. Ta trójka wystarczy. Była sytuacja na przykład z panem Giertychem, który rzeczywiście też w sposób bardzo emocjonalny po tej sławetnej reasumpcji zareagował, ale przeprosił, w związku z czym nie roszczę do niego. Dla mnie sprawa jest zamknięta, ale nie pozwolę na to, by tego typu inwektywy były pod moim adresem rzucane. Panie pośle, czy jest pan za tym, aby obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19 zostali objęci medycy, nauczyciele i służby mundurowe, a może tak jak chce lewica, wszyscy dorośli obywatele? Nie, ja jestem zwolennikiem dorosłości przede wszystkim obywateli i jestem zwolennikiem takiego tłumaczenia różnych spraw, by nie trzeba było różnych rzeczy wprowadzać pod przymusem. Ja jestem przeciwnikiem obowiązkowych szczepień, czy to dla całości, dla wszystkich obywateli, czy dla poszczególnych grup. Jeśli taki obowiązek się wprowadzi, to osoby powinny mieć możliwość, mówię o lekarzach, mówię o nauczycielach i o innych grupach, pójścia na urlop płatny w jakiejś formie, może nie pełnopłatny, ale płatny urlop, bo nie chcą się po prostu szczepić. I tyle. Ja nie będę w takie sprawy ingerował. Ja się szczepiłem dwukrotnie, zamierzam zaszczepić się trzeci raz. Mam swoją taką sytuację rodzinną, że taki, nawet jeśli nie znam do końca tego preparatu, to na wszelki wypadek, dla dobra całej rodziny taki ruch robię. Natomiast nie będę nikogo zmuszał do tego, by taką decyzję podejmował. Wie pani, może to jest ekstremalny przykład, ale jeżeli ktoś się chce powiesić, no to ja staram się robić wszystko, żeby mu wytłumaczyć, że będzie dobrze, że to nie ma sensu. A nie robię czegoś takiego jak zakaz sprzedaży sznurków i zakaz sprzedaży pasków. No dobrze, ale te osoby, to nie wiem, czy to jest odpowiedni przykład, dlatego że ten, który się wiesza, to nie ciągnie za sobą tych, którzy nie chcą się powiesić. A tutaj trochę tak jest. Nie, no, pani redaktor, jeżeli prawdą jest, że osoba, która się zaszczepiła, jest praktycznie jest bezpieczna i nie umrze, no tak, to jakie jest dla mnie zagrożenie? Że ja sobie pokicham, a jeśli to z kolei nie jest prawdą, to dlaczego ma być nakaz szczepień? No, błędne koło. Rząd ogłosił nowy pakiet. Sekundę. Tak, jeszcze mamy też w ogóle sekundę. Ostatnie. Dlaczego w takim razie, jeżeli to jest tak, ja naprawdę szczepiłem się i będę się szczepił, ale dlaczego nie idzie cały Sejm na kwarantannę w sytuacji, kiedy co rusz słyszę, że jakiś poseł jest chory i przebywa w szpitalu? Dlaczego poseł nie idzie na kwarantannę, natomiast nauczyciel czy ktokolwiek, znaczy ktokolwiek inny na tę kwarantannę idzie? Musimy kończyć, ja chcę tylko zapytać. Rząd rezygnuje z wyposażenia pracodawców w uprawnienia do kontroli szczepień, natomiast trzeba będzie się testować na życzenie pracodawcy co 72 dni, jeśli tak sobie zażyczy. Czy to rozwiązanie jest lepsze? To jest dobry pomysł. Pracodawca o takich rzeczach ma prawo decydować. Natomiast pracodawca nie ma prawa decydować o tym, żeby kogoś zmusić do szczepienia, czy groźbą, czy jakimś szantażem i tak dalej. Ale badania dziękuję. Jak najbardziej. Testy tak. Dziękuję bardzo. Paweł Kukiz, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali, teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, które wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów.